on oraz on, ona, ale dopiero teraz zyskał przychylność tradycyjnej zazwyczaj Akademii Szwedzkiej. W Szwecji hen budzi kontrowersje i wywołał gorącą debatę. Według konserwatywnych oponentów nowy wyraz może służyć nadmiernej ich zdaniem poprawności politycznej. To był Serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Za nami pierwszy dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. Rozdano 9 kompletów medali w biegach. Mistrzami na 100 metrów zostali Anna Kiełbaśnińska i Karol Zalewski, a na 5000 metrów Justyna Korytkowska i Krystian Zalewski. W płynięciu kulą pań złoty medal wywalczyła Paulina Guba. W trójskoku po mistrzostwo sięgnęli Anna Jagaciak-Michalska i Karol Hoffman, a w rzucie oszczepem Urszula Jakimowicz i Łukasz Grzeszczuk. 14, a nie 12 siatkarzy będzie do dyspozycji trenerów podczas Mistrzostw Świata, które w sierpniu i wrześniu odbędą się w Polsce. FIVB wycofała przepis dotyczący redukowania kadry siatkarzy przed każdym meczem, zgodnie z którym dwóch zawodników odsyłano na trybuny. Nasi siatkarze ostro trenują we Francji, choć jak mówi nasz środkowy Marcin Możdżonek, na początku zgrupowanie miało wyglądać zupełnie inaczej. Ideą obozu w Cap-Breton była integracja, że możemy pojechać tam na tydzień z rodzinami, jeden trening, leczenie się, dochodzenie do siebie po ciężkim sezonie, ale plany się zmieniły i będziemy dalej pracować nad tym, nad czym pracowaliśmy w Bohatowie, czyli siła, wytrzymałość, siłowa kondycja. Do mistrzostw coraz mniej czasu. Dodam, że wciąż nie rozstrzygnęła się sprawa transmisji meczów z mistrzostw. Wciąż istnieje prawdopodobieństwo, że będą dostępne w zakodowanym kanale za dodatkową opłatą. Luis Felipe Scolari znalazł nową pracę. Były trener piłkarskiej reprezentacji Brazylii będzie pracował w Grêmio Porto Alegre. Poinformował o tym klub, nie ujawniając jednak warunków kontraktu. Scolari stracił pracę w brazylijskiej kadrze po słabym występie reprezentacji w mundialu. Pracę zmieni też trener finalistów mundialu, Argentyńczyków, Alexandro Sabella. Nie wiadomo jeszcze, kto go zastąpi. Trener zdecydował się nie przedłużać kontraktu z drużyną. Żużlowcy Danii wygrali półfinałowe zawody drużynowego Pucharu Świata i awansowali do finału. W barażu pojadą drudzy dziś gospodarze, Szwedzi i Czesi, którzy zajęli trzecią pozycję. Najsłabsi byli Łotysze i zakończyli udział w rywalizacji. Sebastian Kawa wygrał drugą konkurencję w klasie 15-metrowej szybowcowych Mistrzostw Świata, które odbywają się w Lesznie. W 18-metrowej klasie triumfowali ex aequo Karol Staryszek i Łukasz Wójcik. Kawa i Staryszek prowadzą w klasyfikacji generalnej. I na koniec przykra informacja. Komisja do zwalczania dopingu w sporcie poinformowała, że u jednego z czołowych polskich ciężarowców wykryła pierwszy w kraju przypadek stosowania ludzkiego hormonu wzrostu. Zawodnik, nie wiemy jaki, wpadł podczas zgrupowania, na które zawitali kontrolerzy w marcu tego roku. Od 2003 roku na świecie zanotowano 18 przypadków tego rodzaju niedozwolonego wspomagania. Ulewy zapowiadają na jutro synoptycy, m.in. w Niemczech, we Włoszech czy w Irlandii. Upały ponad 35-stopniowe, choćby w Grecji czy Turcji. A u nas poranek pogodny, popołudnie, natomiast może być deszczowe i burzowe. Od 28 do 31 stopni, tylko w rejonach podgórskich i na wybrzeżu ciut mniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu Kilaw z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Przed godziną zero. We'll be right back. Oskar Salej z Gany. Jesteśmy już w Afryce i tutaj raczej pozostaniemy do końca naszego dzisiejszego spotkania, czyli do północy. Oskar Salej i Gana, takie już bardziej siłowe, ale niezwykle bujające granie. Myślę, że piosenka spopularyzowana przez film Ostatni Król Szkocji, jeśli ktoś zainteresowany jest kinem hollywoodzkim, to polecam. Można zobaczyć tam dużo muzyki afrykańskiej. Zresztą film chyba na tyle znany, że nie trzeba tu opowiadać fabuły o dyktaturze w Ugandzie. Więc zaglądam w takim razie jeszcze raz na ścieżkę dźwiękową do tego filmu. Co ciekawe, przeniesiemy się do Kenii, czyli zupełnie kraju, który nie powinien mieć za wiele wspólnego z zachodnim wybrzeżem Afryki, ale gdzieś te rytmy, gdzieś ta muzyka słychać, jak wiele z zachodniego wybrzeża Afryki czerpie. Pani Ewa pyta, czy w audycji przed godziną zero, z tego co rozumiem, pojawi się instrument zwany duduk. Pani Ewo, jest późniejsza pora od muzyki ormiańskiej w Trójce. To noc z niedzieli na poniedziałek. Tam między drugą a czwartą odbywa się audycja Radio Teheran i przyznaję, że nie w każdej audycji, może nawet nie w co drugiej i faktycznie może nie bardzo często, ale muzyka ormiańska i duduk na pewno się pojawiają. Być może jest to też jakiś pomysł na jedną z najbliższych audycji. Także tam odsyłam. Przed godziną zero staram się raczej nie prezentować muzyki z tamtych regionów po to, żeby te audycje gdzieś za bardzo się nie przenikały, co oczywiście nie zawsze mi wychodzi i tylko świadczy o tym, jak człowiek, a przynajmniej ja, może nie człowiek, ale ja, konsekwentny wcale nie jest. Wracamy do Gany, trochę za mało czasu tam spędziliśmy. Sięgam po zespół naprawdę bardzo, bardzo znany w latach 70. zespół Sweet Talks, założony przez Jonathana Abrahama, który wycwanił się, ponieważ no, większość zespołów afrykańskich gdzieś musiała grać te koncerty i zazwyczaj były to hotele. Otóż Jonathan Abraham sam był menadżerem takiego bardzo popularnego hotelu w portowym mieście Tema, położonym blisko Akry, czyli stolicy Gany. No i tam zainstalował swój zespół, co niewątpliwie przyczyniło się do wielkiego sukcesu tego zespołu, ale trzeba też przyznać, że zespół był bardzo czujny i te rytmy Feli Kutiego, które popularne wtedy właśnie się stawały, również i oni odtwarzali. Tak brzmieli w roku 1974. I do check. for the town. Abu Jai Jai Jai. Abu Jai Jai. Abu Jai Jai Jai. A rock on top of the town. Abu Jai Jai Jai. Hotel de Bionu. Abu Jai Jai Jai. Abu Jai Jai. Abu Jai Jai Jai. Abu Jai Jai Jai Jai. Abu Jai Jai Jai. A sorrow got them all. Abu Jai Jai Jai. A sorrow got them brother. Abu Jai Jai Jai. A sorrow got second. I skoro już w takich bardzo, ale to bardzo popularnych zespołach i ich muzyce się obracamy, to pora przenieść się do nieodległego Beninu. Czuję się troszeczkę jak taka stara, zdarta płyta, powtarzając, że już za kilka dni w Polsce będzie można zobaczyć orkiestrę Polerytmo Dekotonu, ale naprawdę uważam, że to wielkie wydarzenie. Już w najbliższy piątek Katowice, Festival OFF, duża scena, godzina chyba 22, jeśli dobrze pamiętam. Zespół orkiestry Polerytmo Dekotonu powrócił po wielu, wielu latach nieobecności na scenę w roku 2009. Wtedy przyjechali po raz pierwszy do Europy, proszę sobie wyobrazić, no i grali w salach koncertowych, które były wyprzedane do ostatniego miejsca. Zespół założony pod koniec lat 60. Jego kariera rozwinęła się, gdy do składu dołączył wokalista Vincent Ahihenu. No i teraz posłuchamy właśnie orkiestrę Polerytmo Dekotonu z ich debiutanckiej płyty wydanej w roku 1973. Będzie to utwór właśnie przez Vincenta Ahihenu skomponowany, a jego tytuł to Useli Use Mua, czyli albo on, albo ja. I co ciekawe oraz mnie bardzo krzepiące, jest to jeden z utworów, który do tej pory zespół orkiestry Polerytmo Dekotonu na koncertach wykonuje. We'll be right back.

Jest jakaś niezwykła surowość w tej muzyce. Bierze się ona, mam takie wrażenie, z bardzo prostej przyczyny. Otóż w latach 70. w Beninie raczej nie można było pomarzyć o takich studiach nagraniowych, jakie istniały w Stanach, czy w Europie, czy w wielu innych krajach. Stąd te nagrania mają właśnie tę taką szorstkość w sobie. Zespół Orkiestra Polirytmo de Cotonou po tym, jak powrócił w roku 2009, nagrał nową płytę. To tak naprawdę były interpretacje ich starych nagrań, nagrane po prostu na nowo. Skład, no, z powodów czysto naturalnych musiał oczywiście w części ulec zmianie, ale nadal część muzyków, którzy występują w tym zespole od samego początku, koncertuje do dziś ze zespołem Orkiestrę Polirytmo de Cotonou. To 10-osobowy skład, przynajmniej w takiej liczbie muzyków widziałem ten zespół w ubiegłym roku. I mam nadzieję, że w nie mniejszym przyjeżdżają teraz do Katowic. To, co oczywiście zatrzymało ich karierę na początku lat 80., to dyktatura komunistyczna w Beninie. No, można powiedzieć, że to jakiś taki znak czasów był wtedy w całej Afryce, bo chociażby w Etiopii, do której mam nadzieję jeszcze zdążymy się dzisiaj wybrać, ponieważ mamy bardzo ważny powód, również to, co się stało w połowie lat 70., przejęcie rządów przez komunistów sprawiło, że wielu muzyków musiało kraj opuścić, często na zawsze. Muzycy Orkiestry Polirytmo de Cotonou w Beninie zostali, no i teraz dopiero po wielu, wielu latach wyciągana jest ich muzyka na światło dzienne i możemy im oddać prawdziwy hołd za to, jaką muzykę wtedy tworzyli. Ja tam się cieszę, bo wtedy bym tego hołdu im złożyć na pewno nie mógł. Jeszcze jeden utwór zdecydowanie bardziej taneczny od Orkiestry Polirytmo de Cotonou. Przed godziną zero. another tune this time we'd like to do for you. We'd like to get together now and do another Afro Soca Soul tune for you. This one we call Na Man Pass Man, Na Iron De Cot Iron. Okorinju, Okorilo, Irin Lendo, Irin. Z zachodniego wybrzeża Afryki, konkretnie Sierra Leone, bo tam w tym momencie wylądowaliśmy i słuchaliśmy Geraldo Pino i jego zespół Heartbreakers. Przenosimy się na chwileczkę ekspresowo na wschodnie wybrzeże, lądujemy w Etiopii. Otóż Festiwal Skrzyżowania Kultur, który odbywa się pod koniec września w Warszawie co roku, ogłosił niedawno listę wykonawców, którzy na tym festiwalu wystąpią. No i tak jak jestem zadowolony między innymi z irańskiego zespołu Rastak, tak równie cieszy mnie to, że 26 września wystąpi Mahmud Ahmed, no jeden z najbardziej znanych wokalistów etiopskich, kiedyś występujący w takich zespołach jak Venus, czy Dahlak, czy Ibex, a potem trafił do zespołu Alias Band. Ten zespół może mówić wiele tak naprawdę słuchaczom, ponieważ kilka miesięcy temu, wydaje mi się, że to było w maju, gościliśmy w Polsce na jedynym koncercie Hailu Mergije, założyciela tego zespołu. Był to pierwszy koncert Hailu Mergije w Polsce. Mam nadzieję, że nie ostatni. No i jeśli chodzi o muzykę etiopską, tę właśnie dawną z lat 60., 70., wydaje się, że jakieś złote czasy nastają, ponieważ powraca w tym momencie właśnie Mahmud Ahmed. Na pewno jeszcze w sierpniu dużo piosenek usłyszymy wyśpiewywanych przez Mahmuda Ahmeda w audycji przed godziną zero. Na pewno jakiś większy blok mu tutaj poświęcimy, a dzisiaj, żeby no, dochować się tego sznytu, którym się prowadzimy, czyli muzyką taneczną, Mahmud Ahmed za chwilę zaśpiewa właśnie w takim tanecznym bardzo nagraniu. Ciekawy byłem, w jakim składzie przyjeżdża do Polski, no bo to nie jest oczywiste i tak naprawdę repertuar nagrań, które się na tym koncercie pojawią, na pewno jest przez to też determinowany. Udało mi się dowiedzieć u organizatora Estrady Warszawskiej, że Mahmud Ahmed przyjeżdża w 10-osobowym składzie, razem z nim licząc. Wśród tych osób znalazłem na przykład Francisa Falsetto, który jest pomysłodawcą tej ogromnej serii wydawanej przez wytwórnię Buddha Music poświęconej muzyce etiopskiej, gdzie ukazało się już prawie 30 płyt i to w dużej mierze on odpowiada za popularność Mahmuda Ahmeda w tym momencie w Europie, choć nie należy zapominać, że w ogóle pierwsze nagrania z muzyką etiopską, które ukazały się w Europie, ukazały się jeszcze w latach 80. i była to właśnie muzyka Mahmuda Ahmeda wydawana wtedy w wytwórni Cram Discs. Mahmud Ahmed już niemal na koniec naszego dzisiejszego spotkania jako zapowiedź, mam nadzieję, fantastycznego koncertu, który odbędzie się 26 września. Yeah. Mahmud Ahmed pod koniec września w Polsce, a dużo wcześniej, i tu znowu wracam do OFF Festiwalu. Za kilka dni w Polsce zaprezentuje się projekt Jelly Jelly, stworzony przez Marka Ernestusa razem z griotami z Senegalu, a zatem wracamy jeszcze na koniec audycji na zachodnie wybrzeże Afryki. Ciekawy jestem, ilu wokalistów ze sobą przywiozą i jak ten koncert będzie wyglądał. Na pewno jeden z bardziej przeze mnie wyczekiwanych. Mam nadzieję, że z częścią słuchaczy na nim się spotkam. Jelly Jelly zatem na koniec, a do usłyszenia za ostatnie dwie godziny dziękują Iwanka Kunewa i Bartek Gil. Do usłyszenia. na zegarze północ. Mamy już środę, 30 lipca. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Waszyngton oskarża Moskwę o nasilanie konfliktu na wschodzie Ukrainy i tak jak Bruksela ogłasza nowe sankcje wobec Rosji. Kreml oficjalnie nie odpowiada. Jedyna reakcja to ograniczenie importu produktów rolniczych z Unii. Lot może znów rozwinąć skrzydła. Przewoźnik nie będzie musiał oddawać pieniędzy z rządowej pomocy. Waszyngton ostrzegał Moskwę wielokrotnie, ale sytuacja na wschodzie Ukrainy się nie poprawiła. Stąd ta decyzja. Wieczorem Barack Obama ogłosił zaostrzenie amerykańskich sankcji wobec Rosji. Uderzą one w rosyjski sektor energetyczny, finansowy oraz zbrojeniowy. Barack Obama oskarżył Rosję o to, że nie podejmuje działań zmierzających do zakończenia konfliktu na Ukrainie. Rosja kontynuuje wspieranie separatystów. Zachęca ich, szkoli ich i dostarcza im uzbrojenie. Nasze zdjęcia satelitarne dowodzą, że siły zlokalizowane na terytorium Rosji przeprowadziły ostrzał artyleryjski na terytorium Ukrainy. To kolejne naruszenie suwerenności Ukrainy. Obama podziękował Unii Europejskiej za przyłączenie się do zaostrzenia sankcji, przyznając, że dla Europy są one bardziej kosztowne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Decyzja USA zapadła w parę godzin po tym, jak o sankcjach gospodarczych wobec Moskwy postanowili unijni ambasadorowie. Restrykcje unijne powinny wejść w życie do piątku. Rosja tymczasem zapowiada ograniczenia importu unijnych warzyw i owoców. W opinii niezależnych komentatorów to pierwsza reakcja na ogłoszone w Brukseli sankcje sektorowe. Wśród rosyjskich polityków dominuje przekonanie, że unijne i amerykańskie sankcje będą bardziej dotkliwe dla tych, którzy je wprowadzają, niż dla Rosji. Podobnie oceniają sytuację przeciętni mieszkańcy Moskwy. Sądzę, że nie musimy bać się sankcji. Rosja wszystko przeżyje. Do tej pory przed nikim się nie ugięła i teraz też się nie ugnie, ale jest inna kwestia. Czy Europa przeżyje bez Rosji? Oto jest pytanie. Europa wyżyje bez Rosji. Tymczasem analitycy finansowi twierdzą, że unijne sankcje mocno nadszarpną kondycję niemal wszystkich gałęzi rosyjskiego przemysłu, głównie sektora energetycznego i banków. Eksperci wyliczyli, że w ciągu 2 lat Rosja straci z powodu sankcji ponad 100 miliardów euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Resort Skarbu nie kryje, że ma w planach prywatyzację LOT-u. Na razie to jednak niemożliwe, bo do niedawna przewoźnikowi groziło bankructwo. Dziś nie grozi, a to między innymi ze względu na decyzję Komisji Europejskiej. Bruksela uznała, że pomoc państwa dla polskich linii lotniczych w wysokości 200 milionów euro była zgodna z unijnymi zasadami. W czasie postępowania, jakie trwało od listopada zeszłego roku, Bruksela badała przede wszystkim założenia planu restrukturyzacji LOT-u, przedstawionego Komisji kilka miesięcy wcześniej. Uznaliśmy, że plan ten opiera się na realistycznych założeniach i powinien pozwolić spółce odzyskać długotrwałą rentowność w rozsądnych ramach czasowych, powiedział rzecznik komisji Antoine Colombani. LOT jest od kilku lat w trudnej sytuacji finansowej. W maju zeszłego roku komisja wydała tymczasową zgodę na pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 100 milionów euro. Warszawa zobowiązała się wtedy przedstawić plan przekształceń spółki. Przewidywał on wypłacenie drugiej transzy pomocy w podobnej wysokości na pokrycie kosztów restrukturyzacji oraz przywrócenie trwałej rentowności spółki do 2015 roku. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A na zakończenie wizyta na Półwyspie Iberyjskim. Pełna kultury, biblioteki, opuszczone wille, muzea, dachy. Wszystkie te miejsca zamieniają się latem w Hiszpanii w sale koncertowe. Od czerwca do końca sierpnia w kraju odbywa się ponad 40 festiwali muzycznych i teatralnych. Latem, by posłuchać muzyki albo obejrzeć sztukę, nie trzeba zaglądać w Hiszpanii do teatrów i filharmonii. Festiwale odbywają się w ogrodach botanicznych, a nawet na plażach. Przez najbliższe wieczory sonaty Ludwika van Beethovena rozbrzmiewać będą w madryckim Muzeum del Prado. Wykonaje młody i popularny pianista Horacio Labadera. Gitarzysta flamenco Benjamina Bichuela i pianista Biel Duran zagrają koncert upamiętniający zmarłego w lutym Paco de Lucie. Odbędzie się on w gotyckim zamku Belber na Majorce. W sierpniu po raz pierwszy w Barcelonie koncerty jazzowe odbywać się będą na dachu Pałacu Güell skonstruowanego przez Antonio Gaudiego. A do września na zaimprowizowaną scenę została zamieniona jedna z sal Biblioteki Katalonii. Na przemian są tam prezentowane sztuki teatralne i koncerty. Ostatnio posłuchać można tam gorących rytmów z Kuby i muzyki flamenco. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Noc ciepła, od 16 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. Możliwe deszcze i burze. Teraz wyładowanie atmosferyczne na Pomorzu. A maksymalne temperatury w dzień? W Szczecinie 28 stopni, w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi i Warszawie 29, Poznań, Wrocław, Kraków i Lublin 30, w Toruniu i Przemyślu 31. Popołudnie znów może być deszczowe i burzowe.